Allah'ın kendi varlığını, tevhid inancını ispat etmek için yaratılış kanunundan hareket ediyor demiştik. Çünkü insanı en aciz bırakan şey, insanın en çok gıpta ettiği şey yaratma olayıdır. Bir şeyi keşfeden bir insana, şu televizyonu ilk defa yapan bir insana hayret ederiz. Telefonu ilk defa bulan adama hayret ederiz. Herhangi bir ilacı bulan adama hayret ederiz. Ve ona çok büyük bir değer veririz. Bütün dünya ondan bahseder, bütün kitaplar ondan bahseder. Şimdi bir telefonu icat eden adama saygı duyuyorsun. Bir ilacı bulan adama, bir keşfi yapan adama saygı duyuyorsun. Bütün kitaplarda ondan bahsediliyor. Ansiklopediler ondan bahsediyor. Ama bu dünyayı yoktan var eden, yoktan icat eden Allah'a anlayacak mısın onu? Onun bir hatırası yok mu yani? Bir değeri yok mu? İşte bu açıdan hareket ederek Allahu Teala kainatı nasıl yarattığını anlatıyor idi. Geçen hafta bunu başlamıştık. Yeryüzünü iki günde yarattığını söyledi. İki devirde yarattığını söyledi. Şimdi bugün Allahu Teala diyor ki ve ceale fiha ravasiye min fawqiha, o yeryüzünün üzerinde dağlar yarattı. Ravasiye, dağlar yarattı. Şimdi bu dağların fonksiyonu nedir diye sorsanız onu başka ayeti kerimelerden açıklamamız gerekiyor. O ayeti kerimelerde diyor Allahu Teala, mesela birisi Lokman suresindedir. Eğer dağlar olmasaydı yeryüzü sizi fırlatıp atardı. Bak şimdi. Dağlar olmasaydı yeryüzünde şu dağlar, yeryüzü sizi fırlatıp atardı. Bu ne demek? Bu şu demek. İnsanlar bunu daha bulamadı ama bulacaklar onu. Yer çekimi kanunuyla dağlar arasında bir bağlantı var. Allahu Teala bunu 1400 sene evvel, yeryüzü bu kadar süratli dönmesine rağmen insanları, canlıları fırlatıp atmıyor ise bir sebebi var. Ne diyoruz buna? Yer çekimi kanunu diyoruz. Peki yer çekimi kanunu nasıl gerçekleşir diye soruyoruz Allah'a Kur'an-ı Kerim'de. O da diyor ki dağlara göredir diyor. Demek ki dağların varlığı artık o yer çekimi kanunu oluşturan o madenler mi, elementler mi, nedir o? O dağların yüksekliği mi? Neyse, yeryüzünün bizi fırlayıp atmamasının sebebi diyor Allah-u Teala Lokman suresinin 1. sayfasında, sebebi dağlardır diyor. Gidiyorsunuz Neml suresinde 20. cüzün 3. sayfasına gidiyorsunuz baştan. Onun da sondan 2. ayetine diyor ki وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ سَعَابٍ سُنَ اللّٰهِ الَّذِي يَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِلٰى اَخِرْ لَاَيَةٍ. Siz dağları durur, statik görüyorsunuz, statik. Yani hareket etmez görüyorsunuz. Oysa ki dağlar bulutlar gibi geçip gidiyor, hareket ediyor diyor Allah-u Teala. Ayet. Ama biz onlarla beraber döndüğümüz için farkında değiliz dağların döndüğünün. Ayet. Şimdi demek ki şu bilimsel kanuna jeoloji bilimi gelecek. Yer bilimleri şu dediğim esası yakalayacak. Bunu yakalamış. Yeryüzünün canlıları fırlayıp atmamasının ana nedeni dağların olmasıdır. Bu kadar basit. İşte bu kanuna gelecek. Yer çekimi kanunu niye olduğuna gelecek işte. Şimdi burada diyor ki Allahu Teala, bizim ayetimize gelelim. Demek ki yeryüzünün üstünde çukurların ve dağların, vadilerin oluşması ve bâroke fîhâ, ve diyor Allahu Teala orayı mübarek kıldım. Yeryüzünü mübarek kıldım. Ve gaddara fîhâ ekvâtehâ, ve o yeryüzündeki tüm canlıların rızıklarını da yarattım o yeryüzünde. Planladım. O canlılar ne yiyecek? Hayvan ot yiyecek. İnsan ne yiyecek? O hayvan et obur. O biri ot obur. O biri ne obur? Yani et oburundan, ot oburundan ta bir solucanına varıncaya kadar, ufak bir elmanın içindeki kurçuğa varıncaya kadar bütün rızıkları planladım diyor Allahu Teala. Benim hazinemde bunun projelendirmesini yaptım diyor Allah-u Teala. Kaç günde yaptım bunu diyor? Fi erbaati eyyan. Dört günde. Dört devirde yani. Bu dört gün bizim pazartesi, salı, çarşamba değil dedim size geçen hafta hatırlarsanız. Dört devir demektir. Etti altı devir yani. Dolayısıyla demek ki yeryüzündeki canlıların rızıklarının yaratılması ve dağların onun üzerindeki oluşumu iki devirde almış. İki de yeryüzünün yaratılması almış. Etti dört devir. Zamanda, jeoloji biliminde, yer bilimlerindeki dört zaman demiştim size. Bunu coğrafyacılar altı zaman olarak bulacaklar. Çünkü Allah diyor ben altı zamanda yarattım. Altı devirde yarattım kainatı diyor. Şimdi demek ki Allah-u Teala rızıkları da kendisi takdir etti. Ve gaddera fiha. Kadir gecesi diyoruz ya, bu kelimeden gelir Kadir gecesi. Gaddere aslında planlamak demek. Hani mecliste kanun yapılıyor ya, devlet planlaması, 5 yıllık kalkınma planı yapıyorlar. İşte Kadir gecesi yeryüzünün 1 yıllık kalkınma planının yapıldığı gece olduğu için önemlidir yani. Ha işte burada diyor Allah-u Teala ve gaddere, Kadir kelimesini burada da kullanıyor. Takdir ettim, planladım, projelendirdim diyor Allah-u Teala. Manası bu. Ben bütün o rızıkları, canlıların rızıklarını projelendirdim diyor. Sevaen, tam dört günde, dört devirde. Niçin yaptım bunu diye soruyoruz Allah-u Teala'ya. Kendisi söylüyor onu. Lissailin, araştıranlar için. Yani ihtiyacından dolayı araştıran adamlara ben orada rızık takdir ettim. Araştırmayanlara değil diyor, bak bak bak. Bize hedef veriyor. Ben senin rızkını yarattım ey kulum. Araştıracaksın, o rızkı bulacaksın. Senin imtihanın bu. O sorunun, o metnin içerisine ara, o sorunun cevabını bul. Bul bakayım. Ha işte Allah-u Teala diyor ki ben bütün rızıkları planladım kainatta. Araştıranlar için, lissailin, sail kelimesi Arapçada dilenmek demek, istemek, dilenmek. İhtiyaç sahibi olan bir adam para kazanamasa gider dilenir. Ama dilenirken aslında o arıyor demektir. Yani para bulmayı arıyor, yani imkan arıyor, rızık arıyor. İşte araştıran adam, çalışan adama da lissail diyor Allah-u Teala. Çalış, ara, bul. Heh, ben rızkımı yarattım senin için. Demek ki şunu söylüyorum, Müslümanın düşünce politikasını size söylüyorum. Bir evladı, bir insanı yaratırken Allah rızkıyla beraber yaratır. Bekar insana takdir ettiği rızıkla evli insana takdir ettiği rızık aynı değildir. Çocuklu insana takdir ettiği rızık aynı değildir. Böyle inanıyoruz biz. Sistem bu. Bu çocuk hakları konusu var ya, çocuk hakları konusunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala o hak sistemini, çocuğu hayata getirmek, anne karnında döllenen çocuğu dünyaya getirmek o çocuğun hakkıdır diyor, onu yerine getirmen lazım diyor. Bunu 8. yüzyılda söylüyor, İsra suresinde söylüyor. İstersen okuyayım size bir tanesini. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ. Bir ayet نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ'dur. İki tane ayettir bunlar. Birisi hum öncedir, birisine küm öncedir yani. Nedir hum? Onlar. Küm siz. Yani mana aynı. Çocuklarınızı öldürmeyiniz fakirlik korkusundan. Onlara rızık veren de benim diyor Allah, size de rızık veren benim. Sen benim kaderimle oynuyor musun ya? Sen benim kaderimle oynuyor musun? Sen kimsin de yani rızık düşünürsün? Ha biz şöyle düşünürüz. Bir insan çocuğu yetiştirmede rızkının çokluğundan dolayı nüfus planlaması yapmaz. Biz doğurduğun çocuğu yetiştirebilmeniz özellik budur. Onun rızkı Allah'tan gelir ama onu yetiştirmek senin elindedir. Terbiye etmek senin elindedir. Yetiştirebileceğin kadar çocuk yapacaksın. Bakınız parola bu olmalı. Yetiştirip sokağa salmayacaksın. Doğurup sokağa salmayacaksın. Yetiştirebileceğin kadar çocuk yapacaksın. Kur'an'ın politikası budur. İslam'ın politikası budur. Şimdi biz oraya girmeyelim. Bizim demek istediğimiz şey şu, Allah-u Teala diyor ki araştıracaksın diyor. Araştıran adama rızkını araştıran adama, çalışan adama ben planladım diyor rızkımı diyor. Bunu söylüyor. Ve devam ediyor şimdi. Bunları yarattıktan sonra diyor Allah'ta. Sümmesteva ile semai, sonra göğü yaratmaya yöneldim diyor Allah-u Teala. Bu ayette önce yeryüzünü yarattığını, sonra göğü yarattığını söylüyor. Aslında başka ayetlere baktığımız zaman da önce göğü yarattı, sonra yeryüzünü yarattı. Başka bir ayete bakarsak ikisi aynı zamanda yaratıldı. Şimdi onlara geçeceğiz şimdi. O bir gezeceğiz Kur'an'da böyle, hafif bir gezinti yapacağız. Ama şimdi bu ayettekini söylüyoruz. Aslında bu ayette birbirine zıt değil. Bunları bir araya getirip bir sentez yaptığımız zaman da, bir sistem oluşturduğumuz zaman da yaratılış kanunu ortaya çıkıyor. Kainatın yaratılış kanunu. Yalnız diyor ki Allah-u Teala sümmesteva ile semai, sonra göğe yöneldi. Vehiye duhanun, o gök bir buluttu. İşte Duhan suresidir bu aynı zamanda, bu surenin adı Fussilet suresi. İki adı vardır bunun. Birisi Fussilet, birisi Duhan. Duhanın manası demek gaz bulutu demek. Bulut demek. O bir bulut idi. Bir dumandı, duman. O gök diyor Allah-u Teala bir dumandı. Fekale leha, ben dedim ona, o göğe. Velil erli, ve yere dedim. Allah diyor, ben dedim diyor. Konuşuyor şimdi. Gökle yerle Allah konuşuyor. İtiya, İkiniz gelin bakayım buraya demiş onlar Allah. Göğü ve yeri yaratınca demiş onlara ki gelin bakayım buraya. Tav'an ev kerhan. İsteyerek veya istemeyerek. İster isteyerek gelin buraya, ister istemeyin. Mutlaka geleceksiniz. Çareniz yok. Kaçış yok. Dedi Allah onlara. Onlar da şöyle cevap veriyorlar. Gökle yer şöyle cevap vermiş. Galeta dediler. Gökle yer, eteyna ta'in, isteyerek geldik ya Rabbi, biz isteyerek çağırdın bizi, biz isteyerek geldik, kerhen gelmedik yani, zorla gelmedik dediler. Şimdi bu ayetten çık bakayım şimdi, işte metafizik olayı var burada, burada metafizik olayı var. Şimdi anlat bakayım burada. Şimdi Allah gökle konuşuyor, yerle konuşuyor, gel buraya diyor, geliyor. Geldim diyor, yerde konuşuyor, gökte konuşuyor, geldik ama isteyerek geldik diyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre edelim. Yani Allah-u Teala bu göğün yaratılması olayını. Değerli kardeşlerim, hatırlarsanız geçen cuma günü size bu kainatın yaratılışında Laplace nazariyesini anlattım. Yani jeoloji biliminde ve genel coğrafyadaki Laplace teorisi meşhurdur. İlk defa Laplace kainatın yerin ve göğün oluşmadan evvel bir gaz bulutu olduğunu söyledi. Ve o teori Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel bunu söyledi. Yani kainatın yaratılmadan evvel bir gaz bulutu olduğunu söyledi. Ve daha sonra şimdi modern bilime göre, modern jeolojiye göre Big Bang teorisi vardır. Yani kainat, bütün gezegenler, dünya oluşurken çatlamayla, patlamayla oldu bu. Big Bang teorisi dediğimiz olay budur. Bugün bilim burada şu anda. Şu anda bilim burada. Ve doğru bir yere geldi. Bilim aslında Enbiya suresindeki, şimdi ayet-i kerimeyi okuyup mana vereceğim, o ayet-i kerimeyi tercüme etti bilim. İnsanların aklı araştırmaları Kur'an'a geldi. 1400 sene evvel Kur'an'ın haykırdığını Enbiya suresindeki ayete o Big Bang teorisiyle geldi. Şimdi demek ki o yer bilimlerinin, jeolojinin söylemiş olduğu kainat vaktiyle bu gezegenler oluşmadan bir gaz bulutuydu fikri doğrudur. Allah da öyle söylüyor. Vehiye duhanın diyor. O bir bulut idi, bir gaz bulutuydu diyor Allah-u Teala. Ben söylemiyorum. Ve bilimin doğru olduğunu da kontrol ettiriyoruz. Kur'an hakimiyetinde kontrol ediyoruz onu. Doğru mudur değil midir? O bir nazariye midir yoksa bir hakikat midir diye soruyoruz. Ve doğrusunu söylüyor. Evet diyor Allah-u Teala. O bir gaz bulutu idi. Peki nasıl bu gezegenler oluştu ya Rabbi sorsak, o zaman gidiyor Allah-u Teala Enbiya suresinin galiba 19. mu 29. mu ayeti nedir? İsterseniz ben ayeti biliyorum ezbere, de hem oraya gidelim hem de konuşalım. Evelem yarallezine keferu ennes semavati vel arda kaneta ratkan fefeteknahuma ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. İşte bugünkü Big Bang teorisi ne 1400 sene evvel bugün modern bilimin geldiği, ne Allahu Teala 1400 sene evvel bu ayette söylemiş. Ne diyor orada? Evelem yarallezine keferu. Kafirler görmediler mi? Görmüyorlar mı? Araştırmıyorlar mı? Öğrenmiyorlar mı diyor Allahu Teala? Ennes semavati, gökler vel arla ve yer, kânete ratkan, bitişikti. Onlar bir aradaydı. Birbirine bitişikti, ratkan. Ha? Ne oldu? Fefeteknâhuma, ben onları birbirinden ayırdım diyor Allahu Teala. Ha, işte Big Bang teorisi bu işte. Ayrılma, patlama. O gaz bulutunun süratle dönmesinden dolayı patlıyor ve belli bir mesafede kalmak suretiyle bütün gezegenler oluşuyor işte. 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bu bilimin, yer biliminin, kainatın yaratılış biliminin temelini attı. Ve insan aklına bunu sundu. Neyi sundu? Kainatın yaratılış kanununun Big Bang teorisiyle, yani bir çatlamayla, bir patlamayla, bir füzyonla, bu kimyasal bir kelimedir bu füzyon tabiri, bunu anlamanız lazım, bir patlama olayıdır bu, ile efendim kainatın oluştuğunu Yüce Allah söyledi. Ve sonra diyor ve cealna minel ma'i külle şeyin hay, ve sonra ben bütün canlıları sudan yarattım diyor Allah. İşte Darwin nazariyesinde bütün canlıların kökeninde su vardır, doğrudur. Darwin Kur'an'ın hükmüne gelmiştir. Kur'an Darwin'den 10 asır evvel geldi. Çünkü Darwin 17-18. Asrın bir bilim adamıdır, biyoloğudur. Ama bütün canlıların kökeninde su var derken orijinal bir fikir söylemedi. Çünkü o orijinal fikri 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim söyledi. Bütün canlıların kökeninde suyun olduğunu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim söyledi. Şimdi bu Enbiya suresindeki o Big Bang teorisi, füzyon meselesi, o gaz bulutunun bir anda patlaması ve bugünün gezegenlerin oluşması olayını öğrenmiş oldunuz. Yani ben size şimdi hem yer bilimleri dersi vermiş oldum, hem kimya dersi verdik, hem coğrafya dersi verdik. Hepsini birleştirdik bir yere yani. Hem de Kur'an dersi veriyor burada. Bir din adamı bunları bilmezse bu ayetleri anlatamaz. Çağ dışı kalırsın, insanlara hiçbir şey veremez. O eski hikayelerden anlatırsın işte. Dünya düz idi, öküzün boynuzundaydı. Öyle konuşursun işte yani. Anladın mı? Kitaplara böyle durur. İşte burada şimdi bunu anlattım size. Demek ki duhanın ne olduğunu, bir gaz bulutunun olduğunu, öyleydi diyor. Vaktiyle öyleydi diyor Allah-u Teala. Öyleydi de bir değişim olayı, bir oluşum olayı, bir yaratma olayı gerçekleştirdim. Çatlattım onu diyor Allah-u Teala Enbiya suresinde. İşte aslımız, kökenimiz bizim gazdır. Gaz. Gaz oksijendir. Onun için oksijensiz yaşayamayız yani. O karbon dediğimiz olay var ya, işte kimyacılar burada, bizim o dört tane, beş tane gaz var ya, o meşhur efendim, olmazsa olmazı kainatın var ya, bugün bilim bunu buldu. Bu yaratılışı, kimya bilimini inceleyen o dört tane meşhur gaz var ya, işte o temel elementlerin asıl unsuru olan o, bizim kökenimiz onun için oksijendir. Onun bir tanesi oksijendir yani. Ha, o oksijen gazıdır. Dolayısıyla o oksijen gazı nereden geliyor? Zaten kainatın oluşumu o gazdandır diyor Allah-u Teala. O gazlar sisteminden oluşmuştur. Dolayısıyla burada Yüce Allah kendi yaratılış kanunu, kudretini anlatırken, kendi kudretini anlatırken bize bu ayeti kerimeyle kainatın deşifre olduğunu, yaratılış şeklini anlatıyor ki kudretini bize anlatsın. Bana kalırsa kimya alimleri, biyologlar ve yer bilimleriyle uğraşan eğer profesörler deseler ki işte Allah'ın kudreti ne büyüktür diye talebelere söyleseler var ya, talebeleri imana gelecek, ha bu kadar, ha bu kadar deseler var ya, İşi bitireceğiz yani. İmansız çocuk kalmayacak üniversitede yani. Anlıyor musunuz meseleyi? Evet. Şimdi burayı anladınız. Buranın üzerine fazla durmayacağım. Duracağım kadar durdum zaten. Şimdi bu sefer çok ilginç bir noktaya geliyoruz. Allah-u Teala bu gazı çatlatıyor. Çatlatınca yer ve gökler oluşuyor. Bu sefer Allah-u Teala diyor ki fekale leha, göğe söyledim diyor, velil erli, yere söyledim, i'tiya, gelin bakayım dedim onlara diyor, gelin. Olacak iş değil ya. Tav'an ev kerha. Şimdi biraz sonraki bir ayeti kerimede var. Oranın manasını da vereyim. Hep beraber yapalım bu işi. Çünkü o burayı tamamlayacak. Galeta eteyna tayin. Onlara dediler ki biz isteyerek, itaat ederek geldik sana ya Rabbi dediler. Fekallahunne seb'a semavatin fi yevmeyni. Ve gökleri de iki günde oluşturdum diyor Allah-u Teala. İki gün yeryüzünü, yaratılışını ve rızkını, iki gün efendim gökyüzünü yaratılmasını, iki günde rızkı yaratmış, rızık etti. Altı devir işte. Altı devirde oluştu bu kainat. Ve evha, işte burası çok önemli bura. Ve evha, vahyetti. Vahyetti Allah. Fî külli semâin, her göğe. Her göğe, yedi kat gök var ya, her göğe Allah vahyetti. Emraha, işini. İşini emretti onlara. Bak bak, vahyetti onlara. Ve zeyyenne semâed dünya bimesâbîhâ. Ve yeryüzüne yakın semayı, buradaki dünya kelimesi yakın demektir. Zaten dünyanın ismi, dünyanın ismi, dünya kelimesinin anlamı arkadaşlar yakın demektir. Yakın. Yeryüzüne yakın olan göğü kandillerle süsledim diyor Allah-u Teala. Kandillerle, yani yıldızları yaratmış, ayı güneşi koymuş, bu yıldızlarla yarattım. Ve hifza, ve onu korudum. Korudum diyor. Zalike takdirul azizil alim. Aziz olan, alim olan Allah'ın yaratması, takdiri, kaderi budur diyor Allah-u Teala. Yaratması, kaderi, projesi budur diyor. Şimdi çok ilginç bir nokta var arkadaşlar. Metafizik olay dediğim olay bu. Beynimizi çatlatacak olan noktası burası. Neydi o? Allah-u Teala yerle ve sema ile konuşması olay. Ve oraya vahyetmesi olay. Allah-u Teala diyor ki nasıl peygamberimize vahyettiyse bu Kur'an-ı Kerim'i, ben diyor Allah-u Teala gökyüzüne vahyettim diyor, işini, ne yapacağını, ne yapacağını, gökyüzüne nasıl işlev yapacağını ona vahyettim diyor, emrettim diyor, o da onu yapıyor diyor. Ha, burada çok can alıcı bir nokta vardır arkadaşlar. İşte madde ile mananın, maddedeki canın, ruhun önemi ortaya çıkıyor burada. Biz maddeyi ruhsuz biliyoruz. Biz maddeyi cansız biliyoruz. Yanlış bu. Bu bilgimiz bizim yanlış. Şimdi atom fiziği bilimini yakalayan bugünkü 20. asır insanı, artık maddeyi cansız olarak demesi mümkün değil. Mümkün değil çünkü atomun çekirdeğinin etrafında elektronlar, protonlar, nötronlar dönüyor. O dönme olayı harekettir, tesbihtir. Canı olmayan varlık ibadet edemez Allah'a. İbadet ediyor diyor Allah-u Teala bana. O atomun çekirdeği etrafında dönerken o taş bile, o cansız zannettiğin o taşın bile çekirdeğinin etrafında tıpkı Kabe'yi tavaf eder gibi elektronlar o atomun çekirdeği etrafına dönüyor. O dönme olayı bana ibadettir, tesbihtir. Tesbih zaten yüzmek demek. Yüzüyor, dönüyor. Biz tavaf ederek Allah'a ibadet yapıyoruz Kabe'yi. Onlar da çekirdeğin etrafına dönerek Allah'ı tesbih ediyorlar. İşte o hareket eden, o cansız gördüğün o taşın efendim atomunun çekirdeğini sen nasıl cansız dersin? Hareket ediyor. Ha, enerji de bir candır, bir ruh var onda. O da hareket ettiriyor maddeyi. Maddenin etrafında elektronlar dönüyor ve onların da bir anlayışı var. Allah onlara vahyetti görevi. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki kafanızı allak bullak ettik şimdi. Tabii olacak. Önümde benim Kur'an var yani. Konuşuyor burada yani. Bana bunları mı söylüyor? Ben söyleyemem ki. Ha, şimdi kainattaki canlıları cansız ve canlı diye ayırmanın anlamı yok. Anlamı yok. Şimdi bakınız size bir sıfat söyleyeceğim. Allah'ın sıfatı. Bunu daha önce anlaştınız. Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu. Fatırus semavat. Ne demek fatır? Yaratıcı demek. Niye Halik demedi orada? Halik de yaratıcı. Fatır demek hem yaratıyor hem görevini veriyor. Haliksa biyolojik yaratmadır. Maddi yaratmadır diyelim. Ama fatır dediği zaman Allah yarattı ve görevini de verdi. Fıtrat diyoruz, fıtrat kanunu diyoruz, yaratılış kanunu. Yani Allah beni yarattı ama aynı zamanda benim içimde bir psikolojik yapı koydu, bir manevi yapı koydu ve o kabiliyetleri, o yetenekleri, o aklı oraya koydu ve o benim görevimi de belirledi. İşte onun için fatır, fıtratın manası budur. Fıtrata uygun hareket etmeyen adam onun için yoldan çıkmış oluyor. Yoldan çıkmış oluyor. Akla göre hareket etmeyen adam onun için Allah-u Teala diyor Kur'an'da. Akla göre hareket etmeyen adam diyor murdardır, pisliktir diyor, pislik. Başka bir ayette de ne diyor biliyor musunuz? 8. cüzde. Ve yec'alü risse alellezine la yu'minun. Orada da inanmayan adamların pislik olduğunu söylüyor. Yunus suresinde aklını kullanmayan adamların murdar olduğunu söylüyor. 8. cüzde de Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde iman etmeyen adam murdardır diyor, murdar. Pisliktir diyor. İki büyük güçten bahsediyor. Akıl ve iman. Bunlar olmadı mı insan pisliktir diyor. Hayvan da demiyorum ona diyor Allah-u Teala. Murdardır diyor. Eti yenmez, fikri yenmez. O nasıl murdar hayvanın eti yenmezse? Murdar hayvanın eti yenir mi? Dağdan yuvarlanmış, bıçağı yetiştiremedin, besmele yapamadın. Besmele yapamadığına hayvan murdardır, eti yenmez. Hah! Aklını kullanamayan adam, iman etmeyen adam diyor Allah-u Teala, dağdan yuvarlanmış murdar bir hayvan gibidir. Onun fikri de yenmez, hiçbirisi yenmez. Aynen böyle söylüyor ona. Nerede? Hac suresinde. Hac suresinin 5. sayfasında diyor ki, Hunefa elillahi gayra müşrikine bih. Bakın açayım oraya isterseniz. Çok ilginçtir arkadaşlar. Yani bu ayet dedi bak ki beni söylemiyorsun ha bak. Bak kızarım sana dedi. Kızma dedim ha bak. Ve men yüştik billahi feke ennemâ harra mine semâi fetehtafuhu tayru ev tehvi bihir rihu fî mekânin sahîk. İnanmayan adamı müşrik adam diyor Allah-u Teala sanki gökyüzünden yere düşmüş bir adam gibidir diyor. Düşmüş de onu rüzgar alıp götürmüş uzak mekanlara. Nerede olduğunu bilmeyen bir adam gibidir diyor. Ha, bak şimdi. Aynen inanmayan adam, aklını kullanmayan adam gökten, semadan düşmüş bir adam. Murt gitti, murt. Murt gitti, onun eti yenmez. Şimdi burada ne anlatıyoruz? Burada şunu anlatıyoruz. Şimdi Allah-u Teala göğe vahyediyor, vahyediyor. Göğe vahyediyor. Yani buradaki vahiy ilham etmek demek. Öğretmek demek vahiy burada. Peygamberimize vahiy geldi demek, Allah-u Teala Kur'an'ı ona öğretti demek yani. İlham etti, vahiy etti. Şimdi Allah-u Teala yeryüzüyle konuşuyor. Vahyediyor ona. Vahyediyor ona. Konuşuyor onunla. Ve diyor ona ki gel buraya bakayım diyor. Ve senin görevini verdim sana diyor. Göğe ve yere görevlerini veriyor. Şimdi bu vahiy kavramı Kur'an'da arkadaşlar birkaç manada kullanılır. Vahyetmek, ilham etmek manasına gelir, öğretmek manasına gelir. Açarsanız Nahl suresinin sondan 8. sayfasının orta kısmında bir ayet vardır. Ve evha rabbuke ilen nahli en ittehizi minel cibali büyüten ve mineş şeceri ve mimma yarışın diyor. Allah diyor ki ben arıya vahyettim, arıya. Arıya vahyettim. Gideceksin ağaç kovuklarına gireceksin. Kovan yapılmadan evvel. Kovan. Arı kovanı yapılmadan evvel. Petek yapılmadan evvel. Arıya demiş ki Allah. Gideceksin. Ağaç kovuklarına gireceksin. Orada bal yapacaksın. İnsanlar o baldan alacak. O şifadır insanlara. Dedim ona diyor. Öğrettim ona. Ha, vahyettim diyor. Arıya. Arı da Allah'ın öğretisinden çıkmış. O sanatı yapıyor. O balın gözelerini... Çokgen bir şekilde nasıl yapıyor? Sekizgen nasıl yapıyor? O bal oraya koyuyor, onu tümlüyor. Bunu hiç kim öğretti ona? Ben öğrettim diyor Nahl suresinde diyor Allah-u Teala. Ben. Ha işte Allah arıya vahy ediyor, yeryüzüne vahy ediyor, gökyüzüne vahy ediyor, insana vahy ediyor, vahy ediyor, vahy ediyor. Demek ki bu bir öğreti meselesidir. Bu görevi, bu kainat, güneş, gezegenler, ay, bütün bu kainattaki o DNA'nın, o RNA'nın, insanın yaratılışındaki o DNA'nın, o ribonükleik asit dediğimiz o babadan, anneden huyları alıp, biyolojik yapı benzetilerini alıp da bir canlıdan bir canlıya nakleden o ribonükleik asit ve bizim kökenimiz olan DNA dediğimiz olay, ona o görevi kim vermiş o asite? Ben verdim diyor Allah-u Teala. Öyle ilham ettim ha, böyle taşıyacaksın. Babanın huylarını, ananın benzerliklerini, babanın benzerliklerini sen alacaksın, onları oraya getireceksin. Demişim ona, o görevi verdim ona diyor ben. Allah diyor, ben verdim ona diyor. Öyle ya, şimdi beni gören diyor ki, aha sahabe Bayraktar'ın oğlu. Babamı tanıyan adam resmen beni tanıdı. 30 sene sonra burada gördü beni, bir adam dedi ki sen Bayraktar'ın oğlumuş. Bana ne oldu? Kim dedi bu tercümeyi böyle? Fakslamış beni babam. Nasıl faksladı beni? Kim dedi ona? İşte ribonükleik asit yaptı bunu. Bu ribonükleik asiti kim yarattı ve ona o görevi kim verdi? İşte o ribonükleik asiti yapan adam, affedersiniz, yaratan varlık Allah. Ona vahyettim diyor işte. O vahy, o özelliği ona vermiş yani. Anlaşıldı mı? İşte bu bakımdan Allah-u Teala bunları yaratırken kendi kudretiyle onlarla konuşarak yaratıyor onları. Sen bunu yapacaksın diyor, sen bunu yapacaksın. Benim beynime gidecek hücreye diyor ki Allah-u Teala, sen oraya beyne gideceksin. Bak, seni yaratırken. Öbürüne de diyor ki sen gideceksin parmağının ucuna. Öbürüne diyor ki sen gideceksin tırnağına. Orada görev alacaksın diyor. Öbürüne diyor ki sen kalbe gideceksin diyor. Orada görev alacaksın. Öbürüne diyor akciğere gideceksin. Bütün o sistemde o bir hayvancık denen o spermle o yumurtanın içerisinde bu kadar esrarengiz yapıyı koyup bütün o hücreleri nereye gideceğini sistemleştiren müthiş bir vahiy, müthiş bir öğreti, müthiş bir bilim bu. Esrarengiz bir olay bu. Hiçbir hücre, hiçbir hücrenin görevine saldırmıyor. Damarın hücresi damara, sinirin hücresi, nöron sinirinin hücresi sinire, o birine sinir hücresine diyor ki sen çoğalmayacaksın. Sen bu kadarsın diyor. Sen o kadar yani. Ne kadarsan o kadar olacaksın. O birine diyor ki hücreye sen çoğalacaksın diyor. Ona öyle bir görev vermiş. Sistemini öyle koymuş. Ve bu sistemi düşünün, bütün kainata böyle koymuş yani. Bütün kainattaki varlıklara, canlılara, ya biz hep canlı cansız ayırıyoruz ya, tüm maddeye bunu koymuş. Oksijene demiş ki gel buraya. Sen gideceksin iki atom hidrojenle birleşeceksin, su yapacaksın. Bak kullarım seni kullanacak. Senin işin su olmak. Tamam. O birine de demiş ki sen gideceksin işte salak osman 4 diyoruz ya, işte sülfürik asit diyoruz. Hidrojen 2, oksijen 2 olursa diyor sen olacaksın oksijen. O bizim yutamazsın onu, içemezsin onu. Ulan bir atom farkla bak, biri su oluyor, birisi oksijen oluyor. Yarayı ondan temizliyorsun. O yarayı iç bakayım da onu da. Bir atom farkla bak ne oluyor o. İki hidrojen atom, iki oksijen atom oldu mu oluyor oksijen, o tıpta kullandığımız oksijen oluyor. Korkunç bir olay bu. Yani Allah-u Teala kainatın kimyasını yaratmış, fiziğini yaratmış. Müthiş bir olay. Aynı kimya kanunu Kur'an'da görüyorum arkadaşlar. Allah ayetleri böyle birbirine bağlamış. Bakıyorsunuz ki bir ayeti koymuş bir süreye, o bir ayeti, benzer ayeti koymuş o bir süreye, orada onu başka ayetlerle birleştirmiş, orada başka bir madde meydana geliyor, oradan başka bir ayette başka bir madde meydana. Kur'an'ın kimyasını tespit ettim. Evet, buna haykıracağım dünyaya. Kur'an'ın kimyasını tespit ettim arkadaşlar. Evet, yani şimdi biraz daldım, kusura bakmayın, biraz sadırdan konuşmaya başladım. Ha, ayetleri yoruyor insan. Ha, kolay değil bunların içinde altından kalkmak. Adamı tokatlarlar ha. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ben onlara emrini verdim. O görevi yapıyorlar ve bana itaat etti. Şimdi soruyorum Allah'a, ya Rabbi sen bana bunu niye anlatıyorsun burada? Yeryüzüyle, gökyüzüyle konuştun, gökyüzüyle yeryüzü sana itaat ederek geldi, isteyerek geldi. Benimle ne alakası var? Bana diyor ki, ey insan, senden evvel bu kainatı yarattım. Bu kainata bir bak. Onlar bile bana itaat ederek geldi, isteyerek geldi. Sen niye bana isyan ediyorsun? Onu anlatıyor bana. Onu. Kainat, yer ve gökler bana isteyerek geldiler. Ama sen niçin gelmiyorsun bana isteyerek? Ey kulum! Bunu bana anlatıyor şimdi yani. Müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, şimdi ne anladık burada? Şunu anladık. Demek ki gökyüzüyle yeryüzünün bile iradesi varmış da Allah onlara demiş ki gelin buraya isteyerek veya istemeyerek. Onlar tercih ettiler isteyerek gelmeyi. Demek ki maddede de bir can var. O canda da bir irade var. O irade de öyle geliyor. O seçiyor, tercih ediyor ve isteyerek Allah'ın emrini yerine getiriyor. İnsana da bu hürriyeti vermiş Allah. Bizim de isteyerek Allah'a gitmemizi istiyor. İmtihan bu. İsteyerek yapacaksın bu işi ki cenneti kazanasın. Şimdi demek ki ne anladık burada? Demek ki gökyüzüne ve yeryüzüne Allah-u Teala görevlerini ilham ediyor, vahy ediyor, öğretiyor. İşte biraz evvel anlattım size hücreme benim. O hücreye, o milyarlarca spermden bir tanesi gidiyor, döllüyor yumurtayı. Ona o görevi vermiş. Sen gideceksin oraya diyor Allah-u Teala. Dikkat et. Senin görevin oraya gitmektir. Nehri tersine yüzüyor. Bakınız. Rahimdeki su dışarı doğru aktığı için sperm tersine doğru nehri yüzerek gidiyor. Hepsi gidemiyor. Yanıyor. Yumurtaya gidene kadar yanıyor. O sperme bir aşk vermiş Allah. Mevlana bunu bir anlatıyor. Aklın hayalini durur. O sperme yumurtaya kavuşma aşkını veriyor ona diyor Mevlana. Korkunç anlamış bu işi yani. Dev bir adam. Ha! Ama bir tanesine diyor vermiş emri. O hemen gidiyor oraya buluyor. Ha, işte koskocaman o mucize insan denen varlığın oluşumu orada başlıyor. O görevi ona ilham ediyorum ben diyor Allah-u Teala. Onun da canı var, hem de tersine yüzüyor o nehri, biliyor musun sen diyor o süper. Burada profesör doktorumuz var. Çapatı Fakültesi'nin profesörü var burada. Yani kusura bakmasın. Sahasına giriyorum ama ben de mecburen okuyorum bu su kitapları ki ben bunları nasıl deşifre ederim? Ayıp olur yani şimdi. Ben tıptan kitap okumasam buraya çıkmam, bana ayıp derler yani. Sen şimdi böyle bir profesörü nasıl tatmin edeceksin burada? Bu kürsüde nasıl konuşacaksın sen? Ha? Haşt. Ve zeyyenne sema'ed dünya bi mesabiha. Ve o yeryüzüne yakın olan göğü de diyor Allah-u Teala misbahlarla, kandillerle süsledim. Ve hifza ve korudum. Bak. Ve korudum diyor. Ha, şimdi burada bir şey çıktı. Ne çıktı? Burada vakitte geldi mübarek. Burada bu koruma meselesi ne demek? Korudum. O zaman gidici o Hicr suresinin 2. sayfasına. Başka çare yok. Orası şimdi bize bir tatlı bir şey anlatacak. Size de bir hikaye anlatacağım şimdi burada. Ha, burada olması lazım. Ve lekad cealna fis semai burucen ve zeyyennaha lin nazirin ve hafiznaha min kulli şeytanir racim. İşte bu ayetle bu ayeti tefsir etmezsen buradakini anlatamaz. Korudum. Ne demek korudum? Hadi anlat bakayım. Bayraktar olacak yine. Anlat. Saçmalarsın. Ha, bu ayet onu izah ediyor şimdi. Bak, geçelim buraya şimdi. Diyor ki Allah-u Teala Hicr suresinin 2. sayfasının ilk ayeti. وَلَكَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Ben gökte burçlar koydum. Burçlar. Gökyüzünde burçlar koydum diyor Allah-u Teala. وَزَيَّنَّاهَا. Ve onu süsledim, o göğü, linnazırın bakanlara, bakanlar için süsledim onu. Baktığı zaman o kainata, aman Allah, o ne güzel bir mekan. O linnazırın kelimesi, ha buradan bakmak değil ha gökyüzüne. Teleskopla bakmak yani, araştırmak, göğü araştıranlar için demektir o linnazırın, bakanlar demek, araştıranlar demek. Ha. Buradan bak, yıldızları gördün, öyle değil. Teleskopla bakacaksınız, gök bilimi. Gök bilimini araştıranlar için onu süsledim. Araştıracak kitap yazdım orada ben. O burçlar hepsi birer kitap. onları araştıranlar için süsledim onu. Ve hafıznâhâ, o gökyüzünü korudum. Min külli şeytanir racim. O rezmedilen, kovulan şeytanın etkisinden korudum. Bak. Ha. Gökyüzünü korudum diyor şeytandan. Şu var şimdi burada. Bakın ne var şimdi burada. Çok ince kılcal damarlara gireceğiz burada şimdi. Ameliyat yapacağız orada. Ama kılcal damarlarında ameliyat olmaz kardeşim. Büyük damarları korumaya çalışacağız. Kılcal damarların bazısını kesip atacaksın. Ama biz burada öyle değil. Kur'an'da kılcal damarlara da operasyon yapacaksın. Öyle büyük damarlarla olmaz o iş. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, burç koydum. Burçlar arasında, burçlar arasındaki haberleşme olayında devreye şeytan giriyor diyor. Ya o şeytanın devreye girmesinden ben o gökyüzünün burçlarını korudum diyor. Şimdi bunu anlatmak biraz zor geldi size değil mi şimdi? O hani şeytan ayetleri diye bir adam yazı yazdı ya, bir kitap yazdı, o edepsiz, o İngiltere'de olan o Hindistanlı bir adam, ha Selman Rushdie, ha o edepsiz, ha o edepsiz, o Hac suresinin sondan 4. sayfasındaki ayetleri apuk sapuk anlattı. Bilmiyor adam, bu ayetleri bilmiyor adam. Ne yaptığından haberi yok adamın. Konuşuyor işte. Ağız olan konuşuyor. Efendim ağız olan kalemi eline alan yazıyor yani. Kalem eline alan yazıyor yani. Ben de bunu böyle söylüyorum şimdi. Bu hocalar ne yapacak bilmem yani. İlim adamıyım diye zannediyor. Hoca derken ben bir cami hocasını kastetmiyorum yani. İlim adamı, din adına ortaya çıkanı kastediyorum yani. Din adına fetva vereni kastediyorum ben yani. Sen bunu bilmezsen o da öyle der ki, şeytan ayetleri der işte. Sen doğrusunu yazamazsan o da öyle yapar işte. O Hac suresinin sonunda 4. sayfasında diyor ki Allah-u Teala. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu ayet devam edecek bir daha ayetsin. Bir daha cuma devam edecek çünkü bunu anlatmakla bitiremeyiz onu şimdi. Şimdi ne anlattık bugün? Bugün şunu anlattık arkadaşlar. Özet olarak öyle ağzımızı yarıda kesti. Geçen hafta demiştik ki Allah-u Teala kendi kudretini, Allah'lığını ispat etmek için bize bilimden, yer biliminden, gök biliminden ve kainatın yaratılışından delil getiriyor. Kanun getiriyor Allah. Geçen hafta anlattık. Yeryüzünü 2 günde yarattığını söyledik. Bugün de yeryüzünün üzerindeki dağları ve oradaki rızıkları 2 günde yarattı. Araştıranlar için etti 4 gün. Ve sonra göğe yöneldim diyor Allah-u Teala. Gök bir gaz bulutuydu. Burada Laplace teorisine geçtik. Buradan Enbiya suresine geçtik. Yerle gök bitişikti. Ben onları birbirinden ayırdım. Fefeteknâhumâ. Ben onları birbirine Big Bang teorisini anlattım size. O Enbiya suresindeki. Ve gaz bulutuydu dedim. Ve bütün kainatın ve insanların, canlıların, cansızların kökeni gazdır. Gaz. Oksijendir, karbondur işte. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 4 tane meşhur gaz var. 4 tane mi, 5 tane mi olması lazım kimyada? O gazlardan bütün elementler oluşuyor. Ha, işte o gazdı diyor Allah-u Teala. Ve ben o semayı yaratınca yerle göğe dedim ki gelin buraya. İsteyerek veya istemeyerek. Onlar da dediler ki isteyerek geldik dediler. Galeta eteyna tayin dediler. Ben de bu isteğin ne olduğunu bir sonraki ayetten ilham alarak sizlere anlattım. Dedim ki Allah-u Teala göğü 7 kat yaratınca diyor ki ve evha fi kulli semain emraha. Her göğe işini, görevini vahyettim diyor. İlham ettim diyor. Onun nasıl olduğunu hücreden tuttuk. Bütün gazların bileşiminden anlattık. Göğe kadar olan şeyleri anlattık. Atom çekirdeğine varıncaya kadar söyledik. Bunun ispatını yaptık. Ve böylece Allah-u Teala diyor ki ben göğü, yere yakın olan göğü süsledim ve korudum. İşte bu korumakta kaldık. Bir daha